Bokstaven D, nummer 1, di, dick, di, dick, är ni, er. Nummer 2, di, din, exempel din bok. Nummer 3, di hell, förstärkning, negativ. Nummer 4, disktvåge, disktvåge, en diskviska. Nummer 5, dike, dike, dike. Nummer 6, ditti, ditti, dit bort, i beröring med. Nummer 7, dump, damp, full eller duns. Nummer 8, dunge, dyngjestad, dunge, dyngjestad, gödselstack, gödselhus. Nummer 9, dra, drägg, dro, dreje, dra, drägg, dro, dreje, dra, drar, drog, draget. Nummer 10, drangerspel, drangerspel, efterhängsen person. Nummer 11, dravle, dravle, är ostmassa. Nummer 12, drevkvit, drevkvit, kritvit. Nummer 13, dryp, dryp, tillägg till ord, exempel drypsäker eller absolut. Nummer 14, drog, drog, är drög. Nummer 15, drägg, dreje, drägg, dreje, är drar, draget. Nummer 16, dröpe, dröp, dröp, dröppe. Dröpe, dröp, dröp, dröppe. Är drypa, dryper, dröp och droppat. Nummer 17, duppe, duppe, doppa, sänka, även kaffebröd. Nummer 18, dynge, dynge, är dynga, gödsel. Nummer 19, dår, dåre, dörre, dörres. Dår, dåre, dörre, dörres, är eran, edra, dina och deras. Nummer 20, de, deg, dem, da. De, deg, dem, da. Dig, dom och det. Nummer 21, dea, dea, är bort, borta. Nummer 22, deht, daht, dehte, duhte. Deht, daht, dehte, duhte. Er faller, föll, falla, fallit. Nummer 23, deht. Nummer 23, deht. Deht, litet nyfallen snö. 24, dalk, dalkug, dalke. Dalk, dalkug, dalke. Klet, kletig, kladda. Nummer 25, dalle, dalle, gå sakta. Nummer 26, det är så. Det är så. T Titta där. Nummer 27. Du, döje. Du, döje. Är död och dött. Nummer 28. Dögg. Dögg. Är dag. Nummer 29. Döflug. Döflug. Är dåsig, slö och olustig. Nummer 30. Döll. Döll. Är stolt. Nummer 31. Dölmug. Dölmugt. Dölmug. Dölmugt. Är instängd luft. Disigt. Regnligt. 32. Dulp. Gyssodulp. Dulp. Gyssodulp. Är bottenlös dypöl. Nummer 33. Dörlöste. Dörlöste. Är ganska mycket. Nummer 34. Döm. Döm. Är det dom. Nummer 35. Dumt. Dumt. Är pudersnö på damm. Nummer 36. Dumte. Dumte. Fyka. Damma. Snöa lätt. Nummer 37. Dunche. Dunche. Är unket. Nummer 38. Dörme och dörme å. Dörme och dörme å. Att svimma. 39. Dös. Dös. Är smått skräp. Nummer 40. Dusk. Dusk. Skogsdunge. Nummer 41. Dövvatten. Dövvatten. Det stillastående vatten i myrgöl. Nummer 42. Dövle. Dövle. Tråkigt, dystert och sorgligt. Nummer 43. Dart. Darte. Dart. Darte. En klick. Klicka här och där.